ce ne dă vindecare e aici în adunare. Cel ce ne dă vindecare e aici în adunare. De vrei să fii sănătos, cheamă-L pe Iisus Hristos. Un cuvânt El te va spune, de aici te vei duce bine. Doctorii mă dau acasă, că nu au ce să mai facă. Doctorii îmi spun că mor, dar eu am vindecător. Doar Iisus dă vindecare, El mă pune pe picioare. Doar Iisus dă vindecare, El mă pune pe picioare. De ajuns să ai credință că Iisus dă biruință. Crede, nu te îndoi, Domnul te va izbăvi. La cuvântul lui Hristos te vei face sănătos. Aleluia vei striga, Domnul-i vindecarea mea. Îndoi, ci crede, Dumnezeul meu te vede. El te vede îngrijorat, de păcate apăsat. Te-a tras la adunare, să primești acum iertare. Te-a tras că te iubește, azi Iisus te mântuiește. Te-a tras la adunare, să primești acum iertare. Te-a tras că te iubește, azi Iisus te mântuiește.